สวัสดีครับเสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่24ประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2550นิตยสารธรรมะออนไลน์ซึ่งเปิดให้อ่านและดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีนะครับสามารถติดตามได้ทุก2สัปดาห์และอ่านฉบับย้อนหลังได้ที่ dungrin.com dungtrin.com มาเริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์แรกเลยนะครับกับบทความของบก.เสียงสวยซึ่งเธอยังไม่ว่างมาอัดเสียงให้นะฮะผมก็เลยต้องสวมรอยแทนไปก่อนดังนั้นจึงต้องขออนุญาตเปลี่ยนคำลงท้ายจากคะเป็นครับเหมือนเช่นเคยเชิญรับฟังกันได้เลยครับ เป็นเช่นนั้นนะเออฉันเธอต่างมุ่งต่างสายสิ่งที่ว่า จากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชน เพียงแค่ความเข้าใจก็แบ่งกันไหมมั้งเป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโซภาก็ใช่ว่าใคร สวัสดีครับในช่วงราวๆ 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ใครที่ใช้ชีวิตออนไลน์อยู่บ้างคงจะต้องเคยได้รับ forward mail หรือได้เห็นกระทู้สนทนาท็อปฮิตเรื่องนึงที่เกี่ยวกับน้ำใจของดาราสาวสวยคนหนึ่งที่มีต่อเพื่อนมนุษย์กันบ้างอย่างแน่นอนเลยนะครับใช่แล้วครับที่พูดถึงเนี่ยก็หมายถึงเรื่องราวของน้องจักจั่นกับพี่ตั๊กแตนที่กลายเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์และบนหน้าจอโทรทัศน์ไปแล้วนั่นเองย้อนความกันสักนิดเผื่อใครไม่ได้ติดตามหรือไม่รู้จักเธอมาก่อนจะได้ไม่สงสัยกันนะครับว่าแมลง2ชนิดเนี้ยมาเกี่ยวข้องเป็นข่าวกันได้ยังไงน้องจักจั่นเป็นชื่อของดาราสาวสวยครับและต้นเรื่องที่ทำให้เรารู้ว่าเธอรวยน้ำใจด้วยก็มาจากกระทู้ที่มีบุคคลคนหนึ่งซึ่งได้สัมผัสเหตุการณ์นี้ด้วยตนเองและนำมาบอกต่อว่าหลายเดือนก่อนผู้เขียนกระทู้ได้จัดงานอีเวนต์ขายน้ำให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่บริเวณทางขึ้นสถานีรถไฟฟ้าสยามขวดละ20บาทเพื่อจะนำรายได้ช่วยการกุศลซึ่งบริษัทก็ได้ว่าจ้างให้น้องจักจั่นมาช่วยยืนขายด้วยน้องจักจั่นเธอก็ถือขวดน้ำเข้าไปชักชวนคนที่เดินผ่านไปผ่านมามาร่วมการกุศลด้วยกันซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่บางคนก็ซื้อบ้างบางคนก็ไม่ซื้อบ้างมีตอนนึงเธอเห็นสาวๆแต่งตัวดีกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเธอก็ตรงเข้าไปชวนร่วมทำบุญด้วยสาวๆกลุ่มนั้นขอถ่ายรูปร่วมกับน้องจักจั่นแต่แล้วก็จากไปโดยไม่ร่วมทำบุญแต่กลับมีชายพิการหูหนวกเป็นใบ้คนหนึ่งที่ขายตะกั่วแตนสารทำมืออยู่บริเวณนั้นเดินเข้าไปหาน้องจักจั่นแล้วควักแบงค์20ให้เพื่อขอร่วมทำบุญด้วย1ขวดน้องจักจั่นยืนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เสียตรงนั้นเธอคุยสื่อสารกับพี่เขาด้วยการผลัดกันเขียนข้อความลงบนแผ่นกระดาษแล้วก็หยิบเงินให้พี่คนขายตะกั่วแตนไป 2,000 บาทเดียวนั้นพร้อมกับบอกว่าเพื่อช่วยรักษาคุณแม่ของพี่เขาที่ป่วยเป็นเบาหวานอยู่และให้พี่ไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำทานคราวนี้พี่คนขายตะกั่วแตนน้ำตาไหลไปด้วยอีกคนน้องจักจั่นยังพูดขึ้นมาเองเลยนะครับว่าคนหน้าตาดีแต่งตัวสวยๆจิตใจยังแพ้พี่ชายคนนี้เลยหลังจากวันนั้นเธอก็ให้เงินช่วยเหลือครั้งละมากๆทุกครั้งที่เจอพี่คนขายตะกั่วแตนคนนี้จนวันหนึ่งเธอก็มาช่วยพี่เขาตะโกนขายของซิเองเพราะเชื่อว่าเสียงจะช่วยให้ขายได้มากขึ้นเป็นภาพที่ประทับใจใครหลายๆคนมากครับเพราะเธอมาทำของเธอเองเงียบๆคนที่ไปพบเห็นเหตุการณ์ยังนึกว่าเธอมาถ่ายรายการโทรทัศน์หรือเปล่าแต่ยืนอยู่นานก็ไม่มีท่ามกลางแดดเปรี้ยงเธอกลับอาบเหงื่อชวนผู้คนซื้อตะกั่วแตนช่วยเหลือพี่คนนี้อย่างเต็มใจใครอยากรู้จักเรื่องราวของเธอมากกว่านี้ก็ติดตามกันได้จากกระทู้ในพันทิปนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลายคนเกิดความประทับใจจนบอกต่อกันออกไปกว้างต่อกว้างแม้คนที่ไม่สมบูรณ์ทางกายแต่จิตใจนั้นเป็นบุญและงดงามยิ่งกว่าคนที่ดูดีมีครบ32ตัวจักจั่นเองก็ปล่อยทำให้หลายคนนึกถึงคำว่างามทั้งกายงามทั้งใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นความน่าชื่นใจและเป็นการจุดประกายความดีงามเล็กๆในสังคมได้ไม่น้อยเลยนะครับถึงกับมีคนโพสในกระทู้เลยนะครับว่าถ้าเจอคุณจักจั่นจะขอดูบัตรประชาชนอยากรู้ว่าเธอใช้คำนำหน้าชื่อว่านางสาวหรือนางฟ้า เดี๋ยวนี้ความสวยความงามมีแต่จะกระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกในเชิงราคะมากกว่าอย่างอื่นแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับที่รูปลักษณ์อันงดงามชวนมองจะเหนี่ยวนำให้คนที่ได้พบเห็นเกิดความรู้สึกในทางบุญกุศลอันเป็นความเย็นใจหรือกระทั่งจูงใจให้คนเลื่อมใสว่าบุญมีจริงและเป็นร่องรอยให้เลื่อมใสต่อได้ว่าผลของบุญนั้นสามารถตกแต่งให้มนุษย์เราเกิดมางดงามแตกต่างกันได้เพียงใดแท้จริงแล้วก็ความงามทางใจและกิริยาอันแสดงออกจากใจคือการทำทานด้วยศรัทธาการรักษาศีลสะอาดครบและความเป็นผู้มีใจให้อภัยทานเป็นประจำนี่แหละครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นเหตุแห่งการนำมาซึ่งความงามของรูปโฉมอันชวนมองใครขมวดคิ้วยังไม่ปักใจเชื่อจะทดลองกันดูให้เห็นในชาตินี้เลยก็ยังไหวนะครับลองฝึกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำจริงๆจังๆดูเถอะครับแม้อาจจะพลิกมาสวยระดับเทียบรัศมีดาราไม่ได้ในชาติเดียวแต่เชื่อไหมครับว่าเราจะมีความสวยแพรวชวนมองออกมาจากภายในชนิดที่คนรอบตัวสัมผัสได้จริงๆและคนที่หันมาตั้งใจทำทานรักษาศีลจนถึงระดับเปลี่ยนโครงหน้าและผิวพรรณได้ก็มีตัวอย่างในชีวิตจริงให้เห็นกันมาแล้วนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่เชียร์แต่ยังครับเรื่องราวยังไม่ได้จบแค่นั้นหลังจากข่าวนกจักจั่นและพี่ตะกะแตนแพร่ออกไปไม่นานเหตุการณ์ก็กลับพลิกผันหนังสือพิมพ์ได้ติดตามจนพบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วพี่ตะกะแตนคนนั้นเป็นคนปกติคนหนึ่งที่ไม่ได้พิการแต่อย่างใดเลยช็อกไหมครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นน้องจักรจันทร์ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งแรงเงินและแรงกายทราบข่าวนี้แล้วคุณผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรครับไม่กี่วันถัดมาเราได้เห็นสื่อไปสัมภาษณ์พูดคุยถามความรู้สึกของน้องจักรจันทร์อีกครั้งกับคำหนึ่งในคำพาดหัวข่าวที่แสดงถึงจิตใจที่กว้างใหญ่ของเธอว่าอโหสิเธอว่าตอนแรกก็ตกใจที่ทราบข่าวครับแต่เมื่อเป็นความจริงก็เข้าใจไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนและไม่คิดโกรธเคืองแม้จะมีคนแนะให้เธอแจ้งความแต่เธอก็ไม่คิดจะเอาเรื่องเอาราวอะไรเธอเชื่อว่าคนที่ทำความผิดหรือคนที่มีความผิดติดตัวนั้นไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขอยู่แล้วโดยธรรมชาติและยังได้ฝากไปถึงคนอื่นๆที่อาจจะเคยเดือดร้อนจากพี่คนขายตะกะแตนด้วยว่าไม่อยากให้คิดมากเธอเชื่อว่าพี่เขาคงมีความเดือดร้อนเพียงแต่เขาเลือกวิธีปฏิบัติที่ผิดไม่อยากให้เป็นนึกโกรธแค้นเพราะผลแห่งกรรมนั้นมีจริงคนเรานั้นใครทำอะไรไว้ก็ยอมต้องได้รับในสิ่งที่ตนเองกระทำเสมอน้องจักรจันยังยืนยันต่อไปด้วยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เธอหวั่นไหวกับการทำบุญเธอจะยังคงทำบุญเหมือนเดิมต่อไปเพราะคนที่เดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือจริงนั้นยังมีอยู่คนพิการจริงๆยังมีเธอคิดว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะเอาคนหนึ่งคนมาเป็นบรรทัดฐานใช้กับอีกหลายคนเพียงแต่เธอก็เรียนรู้ที่จะระมัดระวังมากขึ้นดูให้ลึกซึ้งขึ้นก่อนจะช่วยเหลือใครและยังฝากถึงทุกคนด้วยว่าเธอยังอยากขอให้ทุกคนทำบุญต่อไปน้องจักรจันยังเล่าต่อไปด้วยว่าสำหรับตัวเธอเองเวลาทำบุญนั้นไม่เคยคิดเลยว่าเงินที่ได้บริจาคไปแล้วใครจะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บอกหรือไม่ไม่เช่นนั้นทุกครั้งที่หย่อนเงินบริจาคลงตู้ก็คงต้องมาคอยหวั่นวิตกตลอดเวลาว่าเงินจะไปไหนใส่ซองผ้าป่าแล้วเงินจะไปถึงหรือเปล่าสารพัดจะคิดเคล็ดลับของเธออยู่ตรงที่ว่าเธอตั้งต้นที่เจตนาให้ด้วยใจคิดช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างครั้งนี้การช่วยเหลือคนพิการที่กตัญญูหาเงินช่วยแม่ที่ป่วยคือเจตนาเดิมแท้ของเธอความสุขของเธอจึงสำเร็จขึ้นแล้วที่ใจตั้งแต่วินาทีที่คิดให้และได้ให้ที่เหลือใครทำอะไรไว้อย่างไรกรรมก็จะจัดสรรให้ได้รับผลอย่างนั้นเองเป็นสัมภาษณ์ที่อ่านและอดรู้สึกไม่ได้ว่าเธอมีวิธีคิดแบบพุทธที่น่าเป็นตัวอย่างทีเดียวครับนี่เองนะครับคนที่ให้ทานด้วยใจศรัทธาจริงๆแถมยังเป็นผู้ไม่มักโกรธมีแต่ใจที่ให้อภัยถ้าทำอย่างนี้ทั้งชีวิตแถมรักษาศีลไว้ดีเกิดใหม่เธอก็คงมีรูปลักษณ์งดงามอย่างนั้นแหละครับหลายคนอาจหลงลืมไปนะครับว่าจุดประสงค์ที่แท้ของการทำทานนั้นก็คือ เพื่อสละความตระหนี่ออกจากใจไม่ได้ทำเพื่อเอาบุญไม่ได้ทำเพราะหมอดูทักว่าดวงตกไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงและหน้าตาแต่ขอให้ทำด้วยเจตนาที่คิดให้และใจที่สละออกจริงๆเถอะครับไม่ว่าแรงเงินแรงกายหรือแรงสมองที่เราให้นั้นจะดูเป็นปริมาณที่เล็กน้อยเพียงใดก็ตามเพราะกำลังของบุญจะสว่างมากน้อยเพียงใดก็อยู่ที่กำลังใจของเจตนาเราตรงนี้ที่สำคัญเมื่อเคยชินกับการสละก้อนตรณีออกจากใจได้เรื่อยๆแล้วก็จะเป็นบันไดให้เราสละกิเลสและความหลงผิดต่างๆออกจากใจได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับหันมามองทางพี่ตั๊กแตนบ้างรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งได้เชิญคนขายตั๊กแตนผู้นี้มาพูดคุยในรายการครับเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาหนีน้ำท่วมดินถล่มและลงเรือไปถึงอินโดนีเซียเมื่อ6ปีที่แล้วกลับมาอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกแทงประวัติว่าเป็นคนเสียชีวิตไปแล้วจึงหางานทำไม่ได้ช่วงนั้นเขาตระเวนขายตั๊กแตนสารอยู่พักหนึ่งซึ่งก็ขายแทบไม่ได้จนกระทั่งไปเห็นคนพิการขายแล้วขายได้ดีจึงได้คิดมาลงเอยในสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันเนี้ยเขาอาจจะเอาเงินที่ได้ไปกินไปใช้ไปเที่ยวตามประสานั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ทราบไหมครับว่าเขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทำบุญอยู่เสมอเขาซื้อโลงศพบริจาควัดหัวลำโพงซื้อดอกไม้การกุศลซื้อน้ำดื่มการกุศลและเมื่อมีนักศึกษามาทำกิจกรรมการกุศลเขาก็จะลุกขึ้นไปหยอดกล่องช่วยเขายอมรับว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ในใจกับการหลอกลวงคนอื่นอย่างนี้นั่นจึงทำให้เขาคิดอยู่เสมอว่าเขาต้องทำบุญและการได้ทำบุญก็ช่วยให้เขาสบายใจขึ้นเขาจะอธิษฐานเสมอว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขออย่าให้ได้มาเกิดเป็นอย่างนี้เลยและก็ขอให้คนที่ได้ทำบุญให้กับเขาได้บุญในส่วนนี้ด้วยวันนี้ความจริงเปิดเผยแล้วเขายอมรับมีความสำนึกผิดจากใจและไม่คิดจะทำเช่นนี้อีกรายการโทรทัศน์ยังได้เชิญคุณแม่ของเขาที่พัดพรากกันมา6ปีให้มาเจอกันด้วยนะครับวินาทีที่คุณแม่เดินเข้ามาเขาเดินตรงเข้าไปก้มกราบแทบเท้าแม่ด้วยน้ำตาที่ไหลพรากแล้วก็พูดผ่านรายการอยู่ถึง 2-3 ครั้งว่าเขาจะบวชให้แม่เขารักแม่หากมองอย่างเป็นกลางจริงๆแล้วคนเราแทบจะไม่มีใครหรอกนะครับที่จะเกิดมาทำกรรมดีแต่เพียงอย่างเดียวหรือทำกรรมชั่วแต่เพียงอย่างเดียวหรือใช่ว่าเห็นใครทำกรรมดีแล้วคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเสมอไปและใช่ว่าเห็นใครทำกรรมชั่วแล้วคนนั้นจะต้องเป็นคนชั่วเสมอไปความน่ากลัวอยู่ตรงนี้แหละครับคือคนเราต่างเกิดมาด้วยความไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลไม่รู้กระทั่งว่าเราเกิดมาทำไมและชีวิตนี้ควรทำอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจึงทำอะไรกันด้วยความไม่รู้เป็นพื้นดิ้นรนตอบสนองกิเลสที่เข้ามากระทบไปวันๆแต่ละคนต่างเคยพลาดพลั้งก่อบาปก่อเวรและรับผลอย่างไม่ได้มีใครน้อยหน้ากันเลยกว่าจะมีโอกาสได้พบเจอผู้ชี้ทางถูกผิดและทางออกให้อย่างพระพุทธเจ้าแต่ละคนก็สะบักสะบอมกับความทุกข์ที่ไม่รู้จบบนสังสารวัฏนี้กันมานานแสนนานยังมีคนอีกหลายล้านคนบนโลกที่ยังไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่สำหรับพวกเราและหลายคนที่ถมทางด้วยเหตุแห่งกุศลจนเดินทางมาถึงตรงนี้กันแล้วตรงที่มีโอกาสได้เงี่ยหูสดับฟังธรรมะของพระพุทธองค์ยังมีครูบาอาจารย์สั่งสอนชี้แนะและมีศักยภาพอันเต็มอัตภาพของมนุษย์ในการจะบั่นความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าก็น่าเสียดายนะครับถ้าไม่รีบศึกษาไม่รีบขวนขวายปฏิบัติตามจนไปให้ถึงฝั่งปลอดภัยเพราะท่ามกลางความเว้งว้างของเส้นทางการเวียนเกิดเวียนตายที่เต็มไปด้วยหลุมพรางนั้นไม่มีอะไรเป็นประกันเลยสักนิดว่าเราจะพัดหลงลงต่ำหรือจะได้มีโอกาสเช่นนี้อีกเมื่อไรสำหรับฉบับนี้คุณตันหยงกลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ธรรมะกับไลฟ์สไตล์คราวนี้เธอจะพาเราไปรู้จักกับคุณแป้งพัทรินซอโสธิกุลเจ้าของฝีมือและไอเดียกล่องบุญหรือบุญบ็อกหลายคนคงนึกออกนะครับกล่องบุญถูกดีไซน์ออกมาให้อยู่ในรูปของกล่องคุกกี้สีสันสะดุดตาบรรจุธรรมะเล่มเล็กที่ดูทันสมัยอ่านง่ายอยู่ภายใน คุณแป้งเป็นคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งที่เก่งทั้งการบริหารงานทางโลกและมีธรรมะแนบติดอยู่กับชีวิตประจำวันอย่าพลาดแวะไปฟังข้อคิดดีๆจากเธอกันนะครับสำหรับฉบับนี้ให้เสียงอ่านโดยคุณศิรัตน์ภักดีรณชิตและคุณปริยาพรเจริญบุตรนะครับของฝากจากหมอฉบับนี้คุณพิมพการังกุมารแพทย์ใจดีฝากประสบการณ์ซึ้งๆมากับเรื่องสายลมที่พัดผ่านบอกเล่าเรื่องราวของน้องเพชรคนไข้ตัวจิ๋ววัย3ขวบกับเรื่องราวที่เป็นความจริงอย่างที่สุดของชีวิตความจริงที่ทุกคนต้องเจอสายลมอาจเคยผ่านใครหลายคนไปแล้วและวันหนึ่งก็อาจเป็นเราเองเราเคยตระหนักกันไหมนะครับว่าสายลมที่พัดผ่านบอกอะไรเราบ้างให้เสียงอ่านโดยคุณสมกมลประภาสโกศลกุลสุดท้ายด้วยแง่คิดจากหนังที่คราวนี้คุณชลนินชวนดูหนัง2เรื่อง2สัญชาติกับ2แง่คิดที่น่าติดตามเช่นเคยกับเรื่องแรก The Butterfly Effect เปลี่ยนที่ปัจจุบันและเรื่องที่2 Hero ที่สุดบนปลายกระบี่สนุกครบเครื่องและได้แง่คิดทั้ง2เรื่องอย่าพลาดกันนะครับให้เสียงอ่านโดยคุณฮาร์ทปิลันบุญพาก่อนจากกันไปตอนนี้ใครที่อยากทำบุญแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหนที่จะมั่นใจได้ด้วยว่าเงินและของที่บริจาคไปจะได้ประโยชน์ถึงมือผู้รับจริงๆตอนนี้ก็มีอีกโครงการดีๆชื่อโครงการบ้านน้ำใจเกิดขึ้นนะครับโดยเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่ตระเวนทำบุญไปตามที่ต่างๆเป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวัดสำนักสงฆ์สถานสงเคราะห์ตลอดจนช่วยเหลือถ่ายชีวิตสัตว์ตามโอกาสพวกเขาจึงได้คิดอาสาเป็นศูนย์กลางรับของไปกระจายให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางเองบ้านน้ำใจตั้งอยู่ที่ชั้นล่างชั้นฟุตบาทของบ้านอารีซอยอารี1นะครับติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆได้จากลิงก์ในบทประกอบของธรรมะใกล้ตัวฉบับนี้เลยนะครับหรือติดต่อโครงการบ้านน้ำใจได้ที่เบอร์โทร02-279-7838และอีก2สัปดาห์กลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับจบบทบก.ของคุณกลางชนแต่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของทีมเสียงอ่านก็ขอแนะนำดังนี้นะครับคุณสดานันท์จารุคุณผลกับคอลัมน์ไดอารี่หมอดูคุณเมธีตั้งตรงจิตกับคอลัมน์คำคมชวนคิดคุณพราวทองเลี่ยมนาคกับเรื่องสั้นและนิยายอิงธรรมะและสัพเพเหระธรรมส่วนผมอนุสรตรีโสภาสำหรับฉบับนี้รับหน้าที่4คอลัมน์นะครับก็มีเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวธรรมะจากพระผู้รู้ธรรมะจากคนสู้กิเลสและก็กวีธรรมติดตามเสียงอ่านฉบับย้อนหลังได้ที่ dangtrin.com/mag/sound.php สามารถนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานได้โดยไม่ต้องขออนุญาตนะครับขอให้มีความสุขและเกิดปัญญาจากการฟังธรรมะช่วยกันเผยแพร่ส่งต่อให้คนใกล้ชิดและคนที่คุณรักด้วยนะครับเจริญในธรรมครับอนุสรณ์ตรีโสภา เป็นเช่นดังของขวัญให้กันโลกอันโสภาก็ใช่ว่าใครไม่มีจิตใจก็ใช่ว่าใครยากไร้คุณค่าก็ใช่ว่าใครอยากเสียน้ำตานั่นเอ่ย